אני יודעת שעל דגל של מקום לשירה מתנוססות המילים השיר הקצר, אבל אני החלטתי שאני אתחיל בשיר הארוך, ואולי תבינו למה. בעצם בדיוק מאותה סיבה שאפרת פתחה בתפילה. השיר שמסיים את הספר, שהוא נכנס לקטע שנקרא תם הספר, כי בדיוק השירים נגמרו לי אחרי הישיבה באוקטובר ולא מצאתי מילים, ופתאום השיר הזה בא. הוא נקרא הציפור הכחולה, ועל שם המחזה של מוריס מטרלינג, שאולי אחדים מכם מכירים, ויש מוטו מהמחזה. אפיה, יש לכם כאן האסף המזמר או הציפור הכחולה? טלטיל, יש לנו אסף, אבל הוא לא שר. מטיל, לטלטיל יש ציפור. טלטיל, אבל אני לא יכול לתת אותה. אפיה, למה לא? טלטיל, כי היא שלי. אפיה, זו סיבה טובה, כמובן. ואיפה הציפור? טלטיל, בכלוב. הציפור הכחולה, מוריס מטרלינג. מאז שזה ערה, מאז שזה קרה, מאז שזה עונה, מאז אתם יודעים מתי, שזה אתם יודעים מה. אני משתדלת לאחוז בקצה החוט שיוציא את כולם אל האושר הטהור, אל האור היקר, אל האהבה הזה בשרשרת השיר, עליה נתלה הכלוב הריק, והדלת הפתוחה תצטלצל קלות. האם יש לכם האסף המזמר או הציפור הכחולה? שואלת אפיה. יש לנו הכל, עונה הילדה החולה. יש לנו ים ושמיים וחול, בעיקר הרבה חול. יש לנו אסף כחול, כל עין וציפור מזמרת בגרונה של יונה. יש לנו עצב כחול וסבל כחול וצער כחול, ואש כחולה קטנה של ציפור החול, עונה הילדה החולה. גם ציפורים כחולות בעצם יש לנו לרוב, כחולות חלקית, כמו שלדק לבן החזה, של החזה שלו צבע דם קרוש. גם כחל מצוי עוד מעט יבקר במקומותינו, או נגיד כחלחלות, כמו צוקית בודדת. די היה אילו היו לנו אותן בלבד, אבל ישנו גם זכר של צופית בוהקת, שלפי המחקר מפתח דיאלקטים שונים ומתאים את סגנון שירתו למקום מגוריו. אילו היה לנו רק זכר של צופית בוהקת, כמו זכר הלילה דאשתקד בזוהר הנפט של השלולית, די היה לנו למלא את העולם העוין במזמור לתודה המחלחל בגרוננו. ויותר מזה, יש לנו כלוב כדי ממנו לצאת, להוציא, להצית אש קטנה כציפור. בשפתי הייתה שם מילה שלא הייתה במקור, ואינני באף תרגום עברי, אבל עבורי היא מילת מפתח לסוגר של צרות הלב. וכלוב בשפתי היא מקור של ציפור. כולנו נלך כמו כבולים במילה השלולה אחר הציפור הכחולה, לא דרך הדלת אלא דרך החלון שיתארך לפתע כמו דלת ושוב התקצר כחלון. האסף יזמר והיוצאים ברינה יקצרו, לחם ומים, אש וחלב, כלב, חתול, סוכר ואור, זמן ושעות, לילה, השינה, נזלת ושאר המחלות, עצים וחיות, אחים ואחיות, ותינוקות לבושים בכחול, האושר הגדול ושמחות אחרות, שמחת האוויר הצח ושמחת השמיים הכחולים, שמחת היער העבה ושמחת הדשא הרך, שמחת הסתיו ושמחת האביב, השמחה של שקיעה בשמש והשמחה של זריחת השמש, שמחת הכוכבים, שמחת הגשם, שמחת האח הבוער, השמחה לרוץ יחיפים, השמחה לחשוב, להבין, לאהוב את יופיו של העולם. הספר הזה היה כל כך חשוב בשבילי שעשיתי אותו דבר שלא יעשה. אני הלחנתי אותו בעזרת הבינה המלאכותית. ואם תחפשו ביוטיוב את השיר הציפור הכחולה, אז תוכלו להקשיב. לקראת הערב, זיכרון דברים. השמיים, דפי עיתון אפור, המדהיבים מיושן. הניקודים בשגיאות כתיף רבות שעשינו, הנמסים לאט באומס אהבים, סיסים חוזרים הביתה, ואנחנו, לאן נחזור? היום פנסים לא דלקו כל שעות האור, יש סיכוי שעוד ידליקו אותם, וזוהרם יהפוך דמדומים לסיוט של לילה לבן. קיפודים רעבים יוצאים לצייד, והעם מעודכן, אין להכילם, המאבק הלאומי בהשמנה בעיצומו. הדלת נוטה אל החושך. מבטי הדלת התמימים והמשקוף הפיתי המעוקם, תמונה מושלמת של אי התאמה בין היהוד לבין הנועד. למי שחיכה עד כה להגיד לא לחכות יותר, להגיד בכדרות יתרה מופזרת, מופרזת במכוון, למי שעוד מחכה לא לחכות לכאב, הוא כבר כאן, הוא כבר לא יבוא. בוקר טוב, הנחמה בדרך. מי שיודע לשתוק אינו סותם את פיו, והשתיקה זורמת דרכו ללא מעצורים. כמו במרזף פח זורם השיח העונתי בין השמיים לארץ. ועד הבית מתערב בלי להבין במה מדובר, והשכינה מלמעלה צורחת בקולי קולות, מזמינה את העליון לנקום את אלבונותיה, כאילו היה אינסטלטור להאמין. בעת שהשתיקה זורמת מן הארץ שמיימה ומן השמיים ארצה, ואין מי שיראה אותה ואין מי שישמע. תזכור את מתי. פתאום כולם זרים כמו פעם, השמיים הרדודים ולביבת האדמה השטוחה על מחוות הגיהנום, תלעי אספלט וספסל ברזל לוהט, פליטי ילדות ועתידם הזוהר. בואו נשחק בים יבשה, החישוקים כבר מונחים. פוליגרף רחוב. קישוט הולם לחושך מתוק של לילות חמסין, כוכביות של הערות סרק, סמלים בכל פינה, רק לפענח ולעבור, גחלים של פנסי עבר, סימאון של פנסי הווה, לילך מאבד את צבעו הטבעי, מערבב את ריחו בריחות דפנה וביוב, תפר מרוץ של שפת מדרכה, מאחרי קראי שבטים, זה לא יכאב יותר מעכשיו, תאמינו לו. תיבת קלפי ופתח צער בחלקה העליון. אף אחד לא גר כאן יותר. הרחוב תקירת לב, מפלחת שעון מטרטר. אורך הקירות ניקה את מצפון העיר, שרף את עיניה, שבר את שנת הצדיקים שלה, הלבין את לילה האין הקץ, את לילה האין קץ, והנה מוקת הסנבירים היא נכנסת בקירות ולא יוצאת. אין לישון בחלום רע ואין להקיץ. שוב זה קרה, שוב נתת לזה לקרות, אדוני ראש המפלה. האם כך הוחלט במכללת המלאכים? כך או כך, האם באמת הוחלט, או סתם נהנית מהבלתי הפיך המביך? מהמבוך הנסתם מאחורי גבך, מן הרוצח הנידון למפרע, מן הקורבן שדינו נגזר, בזמן שהיה חופשי לבחור מלך מלכי המלאכים אחר. ואני אקרא את השיר האחרון, שהולחן גם כן על ידי דן פביאן, והוא נקרא בקשה אחת מיני רבות. ואתה עץ פורץ דרך חלוך וחזור, זורע בהלה במערב כמו במזרח, במזרח כמו במערב, מוציא אותי מדעתי ברטוריקה אלימה של דרישות סחרחורת, במרחק הבלתי נסבל מילדותי עד עתה. אתה שנתת בי את אבית הכאב, בה אני מזהה את עצמי לאורך חיי, כשאף דבר כבר אינו מחזיק את הישויות הזהירות השחוקות שנשארו בתוכי, כמו זרעים שקופים. שמור לי מקום בין ענפיך הקטועים, המסתרעים לשחקים. אל תשכח. תודה רבה.